mbali mpenzi wangu we nikiwa uko ninakuomba usisahau ahadi yetu naondoka nenda safari njia mbali mpenzi wangu we nikiwa uko ninakuomba usisahau moja, mimi na wewe.